Irakurtzaletasuna. Egun honen txule, beizte behin ere hemen gaituzue zuen kezkak eta iritziak argitzeko asmoz. Atal honetan badakizue zuen gutuna jaso eta irakurri ondoren erantzuteko egokiak diren gonbidatuak ekartzen saiatzen garela. Gaur Joseba Txantxon ekarri ditugu. Bergarako Aitziberen txulearen gutunean irakurzaletasunaren kopurua txikia dela eta agertzen duen kezka argitzen saiatuko dira. Bueno, egun on biei, denbora aurria dela badakizu eta lehenbailehen astea izango dugu honena. Tira, nahi duzuen hasita. Zer iritzi duzue egun irakurzaletasunari buruz ditugun datuen inguruan? Hain larriak aldira datuok. Benetan gutxi irakurtzen dela egia al da? Bueno, ba, ni hasiko naiz. Nire ustez, oso garrantzitsua da jakitea 25 urtetik hasi eta 35 urte bitarteko gazteak direla gehien irakurtzen dutenak. Horrek esan nahi duena da, ba, jende honek urrengo belaunaldietan 45 urte bitarte izango ditula, urrengo 10 urtetan eta urrengoan beste 10. Beraz, gazteengan oinarritzen da kopurua. Larriagoa irudituko litzaidake aldiz, jubilatuak dira gehien irakurtzen dutenak, esango balute inkestek. Izan balitz, akabo. Horrek esan nahiko zuken, urrengo belaunaldietan jubilatu arte etzela irakurriko. Eta kasu honetan horrek esan nahi du, aldiz, hezkuntza sisteman nola edo hala, ezarria dagoela irakurtzaletasuna elementu bat gehiago bezala. Hezkuntza sistemak irakurtzaletasunean eragin handia omen. Zer diozue? Bueno, irakurtzaletasunak zaletasuna izan behar du. Ezin da inposaketa bat izan. Inor ez da behartu behar irakurtzera. Irakurtzearen plazerra zein den erakutsi behar da. Hori, nik uste, ni Josebarekin bat nator, baina bada beste kontu bat aipatu beharrekoa. Irakurtzen ere, erakutsi egin behar da, noski. Baina, zentzu horretan, hezkuntza dituen gabezi handienetakoa izan daiteke. Derrigorrezko irakurketarako eginda daude zerrenda. Zerrenda horietan, zer literatura dagoen, zer liburu dauden, eta ea 13, 14, 15 urteko gazte bati zer nolako irakurketa ematen zaion zaletasun hori pizteko. Edo behintzat bultzatzeko. Eta hor liburu egokiak, edo novela egokiak, edo literatura egokia egongo balitz, behar bada zaletu gehiago ere sortuko lirateke. Hau da, gauza ez azaleko, baina gauza errezekin irakurketa hori bultzatzen. Irakusten, eta maitasun bat bilatzen lagunduzkero, nik uste irakurle gehiago egongo litzatekeela. Orduan, zure ikuspuntutik ez da egoki irakasten. Baina, nik ez dut uste irakurleen kontua besterik ez denik. Hau da, gaur egun, irakurtzen duenak eta irakurketarako zaletasuna duenak beste gauza asko egiteko ere zaletasuna badu. Hau da, orokortasun batean daude. Normalean, ez dago zinemara bakarrik joan eta irakurtzen ez duenik. Edo irakurtzen duena, zinemara joan gabe ez da geratzen. Baizik eta, irakurlea, segurazki, zinemara joaten dela. Edo inoiz, antzerkia ikustera joan dela. Nik uste, neurri horretan pertsona bat osoagoa eta jantziagoa dela. Hau da, liburua irakurtzen ez duenak, edo zaletasun hori ez duenak, ez dut uste, zinemara edo antzerkira joateko ohiturarik ere izango duenik. Beno, eskerrik asko etortzeagatik. Gaurkoz hortxe utziko dugu gaia. Eta datorren astean itzuliko gara entzule, zuk entzun nahi duzun beste gai batekin. Badakigu zure edo gure txokoaren falta nabarituko duzula bila. Baina, badirudi futbol partiduaren zuzeneko emisioak luze joko duela. Beraz, datorren aster arte. Aztu gabe esan behar dizut, gure txokora zure kezken berri emanez idazten jarraitzeko. Gure helbidea birgogoratuko dizut. Jakin nahi nuke saioa. Kale Nagusia, 32, 3. Ezkerra. 20.343 Lasarte. Eta ezaztu bidaltzen diguzun postal edo gutunean zure izena bizenak eta telefono zenbakia jartzea. Orain bai, agurtu egin behar zaitut. Datorren astera arte beraz.